inflacją, która spowodowana jest m.in. pandemią COVID-19. Aby przeciwdziałać skutkom rosnących cen, obniżamy podatki i wprowadzamy korzystne rozwiązania chroniące polskie rodziny. Rządowa tarcza antyinflacyjna to niższe ceny paliwa, zniesienie akcyzy i obniżenie stawki VAT na energię elektryczną, gaz ziemny czy ogrzewanie z sieci. To także dodatek osłonowy w wysokości od 400 do ponad 1400 zł. Rządowa tarcza antyinflacyjna. Chronimy polskie rodziny. Obniżamy podatki. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 26 grudnia, minęła już godzina 18. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. To już pewne, trener Paulo Sousa chce odejść z piłkarskiej reprezentacji Polski. Na rozwiązanie kontraktu nie zgadza się prezes PZPN-u Cezary Kulesza. Policja apeluje o ostrożność, na drogach trwa wzmożony ruch, wiele osób wraca ze świąt. Krakowskie szopki zachwycają odwiedzających, muzeum w Düsseldorfie. Nasi piłkarze to już praktycznie pewne. O mundial podwalczą pod wodzą nowego trenera. Selekcjoner kadry Paulo Sousa poinformował prezesa PZPN-u Cezarego Kulesze, że w związku z ofertą z innego klubu chce dziś rozwiązać kontrakt za porozumieniem stron. Cezary Kulesza przekazał, że nie wyraził na to zgody. To skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie, niezgodne z wcześniejszymi deklaracjami trenera, dlatego stanowczo odmówiłem. Napisał na Twitterze Cezary Kulesza. Co dalej w tej sprawie? Oto w audycji Trzecia Strona Medalu Krzysztof Uniewski i Dariusz Urbanowicz pytali Adama Godlewskiego, redaktora naczelnego portalu Sportowy24. Z tego, co mi wiadomo, mimo tego, że są święta, pracują nad rozwiązaniem kontraktu. No, możliwościami odszkodowawczymi prawnicy PZPN już się zebrali w tej właśnie sprawie, więc nie sądzę, czy w ogóle nie ma takiej możliwości, żeby kontrakt został rozwiązany za porozumieniem stron i wcale się nie dziwię konsekwencji i uporowi w tej kwestii prezesa PZPN Cezarego Kuleszy, no bo to, co prezentuje nam portugalski selekcjoner, to jest zachowanie nie tylko dalekie od jakiejkolwiek klasy, ale wręcz niepoważne. Według medialnych doniesień Paulo Sousa ma zostać trenerem Flamengo, jednego z najsłynniejszych brazylijskich klubów. Paulo Sousa prowadzi biało-czerwonych od stycznia. Jego kontrakt obowiązuje do końca przyszłorocznych Mistrzostw Świata w Katarze, jeśli Polska się na nie zakwalifikuje, lub do zakończenia marcowych baraży. Na drogach w całym kraju trwa wzmożony ruch. Zaczęły się powroty ze świąt Bożego Narodzenia. Patrole prowadzi kilka tysięcy policjantów. Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej poinformował na antenie TVP Info, że dotąd w czasie świątecznych wyjazdów na drogach doszło do prawie 100 wypadków, w których zginęły 4 osoby. Antoni Rzeczkowski ostrzegał przed warunkami atmosferycznymi. Mówimy o naprawdę w niektórych regionach bardzo trudnych warunkach atmosferycznych, gdzie dochodzi do opadów śniegu, czy chociażby może miejscowo występować gołoleć na drodze. Tak więc gorący apel z naszej strony, aby przed powrotem do domu odpowiednio też przygotować swój samochód. Dobrze jest to auto, jest to naszym obowiązkiem odśnieżyć, odszronić szyby, tak żebyśmy mieli dobrą widoczność. Sprawdźmy zawsze ciśnienie w oponach. Antoni Rzeczkowski zaapelował, by do auta wsiadać wypoczętym i trzeźwym. Poinformował, że w czasie świątecznego weekendu zatrzymano już dotąd blisko 350 nietrzeźwych kierowców. Dobra wiadomość dla mieszkańców Warmii i Mazur. Samodzielny publiczny zespół gruźlicy i chorób płuc w Olsztynie od 1 stycznia przyszłego roku będzie w warmińsko-mazurskim Centrum Chorób Płuc. Do tej pory połowa pacjentów z regionu z chorobami układu oddechowego musiała szukać pomocy w szpitalach w innych województwach. Od nowego roku to się zmieni, wyjaśnia Irena Petryna, dyrektor placówki. W tej chwili w jednym miejscu będzie do dyspozycji szybka, kompleksowa diagnostyka z udziałem zespołów interdyscyplinarnych. Następnie, jeśli będzie potrzeba, natychmiast jest sala operacyjna, blok operacyjny, gdzie może się odbyć zabieg i to zrobią torakochirurcy. No i oczywiście jest oddział anestezjologii intensywnej terapii, który jest nieodzowny, jeśli są przeprowadzane zabiegi. Pierwsi pacjenci w warmińsko-mazurskim Centrum Chorób Płuc pojawią się na początku przyszłego roku. A do 30 stycznia niemieckie Muzeum Ceramiki w Düsseldorfie zaprasza na wystawę szopek krakowskich. Unikalne prace wprowadzają niemiecką publiczność nie tylko w świąteczny nastrój, ale też w bogatą historię tego rzemiosła wpisanego w 2018 roku na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

piłkarskiej reprezentacji Polski. Dzisiaj poinformował o tym prezesa PZPN Cezarego Kuleszę. Zaproponował, co ciekawe, rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. Prezes nie chce się zgodzić. W każdym razie z niewolnika nie ma pracownika. Szukamy nowego selekcjonera, a państwo do nas w tej sprawie telefonują. Przypominamy 22 i 7 trójek, to nasz numer telefonu. Ja bym proponował na trenera reprezentacji Polski może pana Jana Tomaszewskiego, który zatrzymał Anglików, może zatrzyma Rosjan i może zatrzyma złą passę w polskiej drużynie narodowej. No, można być pewnym, że pan Jan Tomaszewski w szatni by się nie szczypał w język i by mówił, co myśli na temat gry naszych zawodników. To jest bardzo ciekawa kandydatura. Ja szczerze mówiąc się nie dziwię, że chcę zrezygnować. Praca z takimi przeciętniakami to jest nic przyjemnego. To, że on zrezygnował, to świadczy tylko albo o poziomie naszych piłkarzy, albo o atmosferze, która tam jest i w PZPN-ie. Czekamy na to, dokąd trafi trener Souza. Ja patrzę na prognozę pogody w Porto Alegre. Dzisiaj 28 stopni, no i mogą być delikatne opady. Jutro, w poniedziałek, 31 stopni. No i tak w ciągu tygodnia będzie się tam powietrze rozgrzewać. W następną niedzielę, w trakcie trwania naszej audycji, będzie tam 34 stopnie. No wiesz co, Darku, rozumiem, że nie przez przypadek podałeś te temperatury. Może to też jest jakiś asum do dyskusji, czy Paulo Souza nie stanął przed bardzo trudnym zadaniem, zostać w Polsce i dokończyć dzieła, czy wyjechać do ciepłej Brazylii, gdzie będzie mówił we własnym języku. Przecież w Brazylii mówi się po portugalsku, gdzie jest ogromne zrozumienie dla futbolu. Co państwo na to? 22 i 7 trójek? Ja bym proponował albo Bogdana Wentę, albo Adama Małysza. To też bardzo ciekawe kandydatury. No, Adam Małysz, przyznam, że teraz troszeczkę się trwożymy o losy, o to, co z naszymi skoczkami. No, ale z piłkarzami też zaczniemy się trwożyć. Ale też dobrze grał w piłkę. No, tak? Nie widziałem go w akcji. Bardzo dobrze. Szybkie nogi. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chime and jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air. Jingle bell time is a swell time to go gliding in the one horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. Mix and a mingle in the jingling feet. That's the jingle bell rock. Tu trójka, 13 minut po godzinie 18. Zaraz będziemy rozmawiali o pływaniu, ale zanim o pływaniu, to jeszcze o piłce nożnej. Ja już nie o Paulo Souzie na tę chwilę oczywiście, aczkolwiek prosimy o telefony także w sprawie byłego już selekcjonera, takie mamy wrażenie, piłkarskiej reprezentacji Polski. 227 trójek, to jest nasz numer telefonu. Jeżeli chodzi o wydarzenia bieżące, te z Premier League, to Manchester City 6-3 rozbił Leicester. Norwich 0-5 przegrało z Arsenalem. Tottenham 3-0 pokonał pokonał Crystal Palace, a West Ham z Łukaszem Fabiańskim w bramce przegrał Southampton 2-3. Trzeci gol dla świętych to dzieło Jana Bednarka. Ale strzelanina. Tak, 22 gole, Darek, w czterech spotkaniach. No, ale to jeszcze chyba daleko do rekordu, bo jak doszukał się na Twitterze Dominik Klekowski, zresztą siostrzeniec Sebastiana Mili, pozdrawiamy obu panów, w 1963 roku, właśnie w drugi dzień świąt, w Premier League wpadło 66 bramek. 66, słownie 66. Tak jest, natomiast wiesz co, jak patrzę na tą średnią z ostatnich czterech spotkań, to kto wie, może się rzeczywiście i tym razem piłkarze tam zatroszczą o rekord. Rekordowy wynik to Fulham Ipswich 10-1. No, to ładny wynik. To co, Darku, zajmujemy się pływaniem? Tak. Obydwaj lubimy, cenimy tę dyscyplinę, więc będzie nam przyjemniej posłuchać o tym, co? To prawda, ja nawet trenowałem kiedyś. Ja amatorsko przez wiele lat tłukłem. Na pływackich mistrzostwach świata na krótkiej i zjawiskowej pływalni w Abu Zabi te mistrzostwa zakończyły się tuż przed świętami. Na medale czekaliśmy do ostatniego dnia. Najpierw z ósmego toru, a z najgorszym czasem półfinałów po czwarty w karierze złoty medal w wyścigu na 200 metrów stylem grzbietowym popłynął nadspodziewanie dobrze Radosław Kawęcki. Po nim po brąz na 50 metrów kraulem popłynęła Katarzyna Łosik. Tu spodziewaliśmy się miejsca na podium. Kasia miała drugi czas półfinałów, a po zawodach rozmawiał z nią Krzysztof Łoniewski. Kasiu, jest upragniony i pierwszy w karierze medal w Mistrzostwach Świata. Jakie emocje towarzyszyły ci po starcie? Niesamowita radość i trochę ulga, bo na pewno myślałam, żeby przyjechać z Abu Dhabi z medalem. Moje pierwsze Mistrzostwa Świata w karierze na krótkim basenie i liczyłam na ten medal. Ten cały sezon był naprawdę dla mnie udany. Pokazałam, że jestem w stanie to zrobić. I to było taki dla mnie sprawdzian, żeby nie popełnić żadnego błędu, bo na 50-kę kraulem tak naprawdę trzeba być czujnym. Wszystko się może zdarzyć, a najmniejszy błąd może kosztować kilka miejsc w dół. Dlatego jestem dumna z siebie, że dałam radę, nie poniosłam się emocjom i popłynęłam tyle, ile na tyle byłam przygotowana. Przeleciały ci na podium przed oczami te wszystkie lata ciężkiej pracy? Zdecydowanie tak. Miałam łzy w oczach. Troszkę tak był moment, że myślałam, że już nie wytrzymam. I śmiałam się, że trzymam brąz w ręku, a tak naprawdę czuję, że to jest złoto. Bo dla mnie to jest niesamowita nagroda tych wszystkich lat spędzonych na basenie, na siłowni, wyrzeczeń, które mnie czekały. I myślę, że miałam przed oczami te lata, ale też miałam przed oczami moją rodzinę, mojego męża, którzy zawsze mnie wspierają i widziałam ich twarze, które się cieszą, które nie mogą się doczekać, kiedy mnie zobaczą i to był naprawdę piękny dla mnie moment. Jak będziesz świętować sukces? No, jadę do Polski na święta i będę świętować z rodziną. Wspólnie spędzony czas jest dla mnie najważniejszy. Bardzo się cieszę, że mam możliwość świętowania z moją rodziną i tak będę świętować. Masz 29 lat i zadajesz kłam tym wszystkim, którzy mówią, że w tym wieku pływacy już nie odnoszą największych sukcesów. Ja już tyle w moim życiu słyszałam różnych rzeczy na temat mojego wieku, że w tym wieku się już nie da pływać. Niedawno na Mistrzostwach Polski popłynęłam 200 kraulem i miałam pytania, po co ty to w ogóle płyniesz? Czemu w takim wieku jeszcze 200 kraulem? A ja wtedy odpowiedziałam, że ja po prostu chcę to płynąć. Ja się cieszę tym pływaniem. Uważam, że jestem jeszcze w stanie osiągnąć bardzo dużo w tym sporcie. Mam duże cele na przyszłość i nie uważam, że wiek mnie spowolni. Co robisz, żeby utrzymywać się w tak dobrej dyspozycji? Doceniam to, że mam szansę to robić. Każdego dnia, idąc na trening, jestem naprawdę wdzięczna, że mam tą możliwość, bo kiedyś ta możliwość została mi odebrana. W 2016, kiedy miałam kontuzję barku, z dnia na dzień praktycznie przestałam pływać i nie było mnie przez 2 lata. I myślałam, że już nigdy nie wrócę do tego sportu i kiedy dostałam tą możliwość, kiedy wróciłam w 2018, to poczułam tą radość i po prostu cieszyłam się każdym dniem, bo nigdy nie wiadomo, kiedy będzie ten ostatni trening, jak jeszcze moje ciało będzie reagować. No, sport jest takim zawodem, że pracujemy własnym ciałem, także to ciało trzeba szanować i ja szanuję moją pracę, mam wielki szacunek do moich trenerów i To jest dla mnie ważne. Jak bardzo i dlaczego pomógł ci sportowo wyjazd do Stanów Zjednoczonych? Moje życie kompletnie się zmieniło. Przede wszystkim poznałam miłość mojego życia. Wzięłam ślub, jestem szczęśliwa, jestem spełniona w moim życiu, jestem spełnioną zawodniczką i teraz robię to, co kocham. Mam taką możliwość. Poznałam niesamowitych ludzi. Jestem bardzo szczęśliwa, że podjęłam taką decyzję, chociaż ta decyzja nie była łatwa. Pamiętam łzy, kiedy wylatywałam z Polski, kiedy żegnałam się z rodziną i to nie był dla mnie łatwy czas. Odnalazłam się. Widocznie tak miało być, że miałam wyjechać i poznać tej innej kultury, żeby stać się taką zawodniczką, jaką jestem teraz, takim człowiekiem, jakim jestem teraz. Katarzyna Łosik, znana pod panieńskim nazwiskiem Katarzyna Wilk, super pozytywna postać, brązowa medalistka ostatnich Mistrzostw Świata w pływaniu w Abu Zabi na krótkiej pływalni. Darku, ty miałeś okazję z Kasią porozmawiać dłużej na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. Taka jest na żywo, tak, jak uśmiechnięta, taka przyjemna osoba, otwarta, nie boi się rozmawiać, nie stresuje się wyciągniętymi w jej stronę mikrofonami. Bardzo pozytywna postać. Mieszkanka Las Vegas. Mieszkanka w Las Vegas, tam mieszka ze swoim mężem, tam trenuje. No i co chyba ważne, to nie są jej ostatnie słowa, bo ona pływa sprinty. W pływaniu nierzadko sprinterzy ścigający się na 50, to są zawodnicy, którzy tak naprawdę no już mają taki być może swój top za sobą. Ale ta granica wieku się ewidentnie przesunęła, prawda? Przesunęła się granica wieku, ale też skraca się trening, więc w tym wieku i na sprinterskich dystansach, więc może to jest cały czas wielka nadzieja. Igrzyska w Paryżu za niespełna 3 lata. Tak jest. Fajnie, gdyby Kasia stamtąd też przywiozła medal. Tego jej bardzo życzymy, a nasz numer telefonu 22 i 7 3. Państwo oczywiście dzwonią w sprawie Paulo Souza, może także w sprawie pływania. Poprosimy, ale na razie Portugalczyk i jego ucieczka z Polski. Może takiego trenera, który by postawił na młodszych zawodników, bo mamy od 15 lat tak zwanych sprawdzonych piłkarzy, którzy nic nie osiągnęli. U nas nie daje się szansy grać młodym piłkarzom. Chyba do końca tak nie było, chociażby z Paulo Souzą, Kasper Kozłowski, przypominamy 17-latek, który debiutował na Mistrzostwach Europy w ubiegłym roku i właśnie Paulo Souza umożliwił mu ten debiut. Er det fakkel hele veien som i fjor? Kjenner lufta bære røkelse og svor. For ingen lager ribbe som mor. Og på peisen har vi alle bæv og sokk. Det jul igjen og aldri får jeg nok. Og Maria, det du gjorde gjør meg godt. Takk Gud for at du ikke tok abort. Det går i 1100 gavekort og fluestang. Henda fulle akkevitt og julesang. iPad og rettetang. En og to og tre. Og så synger vi hey, oh! De tramper opp på taket hey, oh! Nissen tilbake hey, oh! Det gaver under krana hey, oh! Og tomtekløk i krana. Pakka like stor. Den bløtere enn hva den var i fjor. Ja, det må jo være noe fra bestemor. Og når jula ringer inn og klokka slår, og tante holder tale for i år, sitter far og gomler pinne, kjøtt og kål. Helt til skjorteknappen vegg imellom går. Det går i 1100 gavekort og fluestang. Henda fulle akkevitt og julesang. Nisse, lue, iPad og rettetang. Og tre, og så synger vi hei, ho! De tramper opp på taket hei, ho! Nissen tilbake hei, ho! Det gaver under grana hei, ho! Og tomtekløk i krana hei, ho! De tramper opp på taket hei, ho! Nissen tilbake hei, ho! Det gaver under grana hei, ho! takie grano. Grana. 24 minuty po godzinie 18. To był Freddy Kalas, norweski piosenkarz. No i ta kolenda. Zakładam, że to kolenda była po norwesku. Tak, no bo ta kolenda nosiła tytuł Hej Ho. Ja sobie pozwolę teraz na tłumaczenie z norweskiego. Proszę Hej bardzo. Ho. W tłumaczeniu na polskie Hej Ho. A państwo dzwonią do nas cały czas. 2 2 7 3. Temat piłki nożnej nie interesuje mnie tak jak wielu słuchaczy. Według mnie to nie ma żadnego znaczenia, kto będzie trenerem w Federacji Polski, dlatego że poziom polskiej ligi jest żenujący. Mocna opinia, aczkolwiek chyba prawdziwa. Na chwilę łapiemy oddech od piłki nożnej. Przez lata kolarze torowi sezon mieli zimą. To pozwalało niektórym szosowcom ścigać się również na welodromach świata. Międzynarodowa Unia Kolarska postanowiła jednak postawić wszystko na głowie. Przesunęła sezon na lato i powstała pustka. Wklejono w nią nowy twór, późnojesienną torową Ligę Mistrzów. Dariusz Urbanowicz, który jak usłyszeliśmy zna norweski, przepytał o wrażenia czołowego sprintera Mateusza Rudyka. Fajnie, bardzo fajnie. W moim mniemaniu brakowało czegoś takiego właśnie w kolarstwie torowym, takiego prawdziwego ścigania, ale dla kibiców, czyli ściśle, zwięźle i na temat, że tak powiem. No bo to trwało 3 godziny, o 19 się zaczynało, 22 koniec. Liczył się tylko zwycięzca, nie było tak jak normalnie, że są repasaże jakieś, że przegrany ma tu jeszcze szansę, że są biegi rewanżowe. Tylko albo wygrywałeś, przechodziłeś dalej, albo przegrywałeś i żegnałeś się jakby z tą konkurencją. To było na pewno fajne dla kibiców, do tego by pokazać takim lajkom, można powiedzieć, kolarstwo torowe, jak to wygląda. Przy niesamowitym jakby tym oświetleniu, tym całym, co oni zbudowali, tych ekranach LED-owych wszędzie, tych światłach. Tak na zasadzie takiej troszkę sześciodniówki to wyglądało. Ale nie 6 dni, tylko skomasowane do kilku godzin. Nie 6 dni, tylko właśnie w 3 godziny. No i to było fajne. I to wiele osób do mnie pisało, czy na social mediach gdzieś, że no kurczę, to chciało się oglądać, bo sobie usiedli wieczorkiem, 3 godziny tylko, oglądali kolarstwo torowe. Dziękuję, koniec, a nie tak jak są no mistrzostwa świata czy Europy, to sam wiesz, że trwają przez 5 dni od 10 rano do 22 i krążą tam w koło ci kolarze. Tu jednak było to bardziej no pokazowe po prostu dla kibiców. Jakie konkurencje? Bo wiem, że i średnie dystanse i sprinty, więc w czym ty się tam najlepiej spisałeś? Sprinterskie konkurencje, no to był sprint i keirin. Sprint troszkę w innej odsłonie, no bo były biegi trójkowe. Zwycięzca przechodził, było 6 biegów trójkowych, zwycięzca przechodził dalej, wyłaniana była najlepsza 6. Były 2 biegi półfinałowe po 3 osoby i zwycięzcy z tych półfinałów jechali wtedy ze sobą już 2-kowy finał, taki prawdziwy finał. Keirin był normalny, standardowy, 6 okrążeń, 3 za motorem, 3 samemu. No i średni dystans, no to miał wyścig scratch i wyścig eliminacyjny, czyli też te takie szybkie wyścigi, które spektakularne, czyli scratch, wyścig na kreskę, eliminacyjny ostatnio odpada, więc to było na pewno jakby szybka akcja po prostu, by pokazać właśnie to kolarstwo torowe. No dobrze, szukanie jakichś takich nowych metod sprzedawania kolarstwa torowego w telewizji, myślisz, że ma szansę to przełożyć się na te takie tradycyjne ściganie, na to, co jest na igrzyskach? Na pewno, no jakby ta Liga Mistrzów to jest to, czego kolarstwu torowemu brakowało, by rozpowszechnić tą dyscyplinę przede wszystkim, żeby przyciągnąć ludzi, sponsorów do tego sportu, by pokazać, że to może być ciekawe do oglądania. No i też, no nie ukrywam, zapycha nam tą taką dziurę teraz dla kolarzy torowych, gdzie, no bo nam się zmienił ten cały kalendarz, nie ma już Pucharów Świata tych zimowych, gdzie były jeszcze w 2020 roku, w 2019 i tam we wcześniejszych latach. Teraz jest dziura tak naprawdę, bo pierwsze zawody poważne są w kwietniu, Puchar Narodów, więc fajnie, że ja na przykład miałem możliwość w listopadzie i w grudniu pościgania się i zobaczyć się z tą cały czas czołówką światową w tym sprincie, że cały czas mam z nimi styczność, cały czas gdzieś tam się ścigałem, wiem co oni robią, jak i co i też mogę no po prostu to przeanalizować potem i wziąć poprawki w swoim treningu po prostu na to wszystko. Mateusz, rozmawiamy w okresie przedświątecznym, no i nie mogę nie zadać ci pytania, jak spędzasz święta, co dla ciebie oznacza Boże Narodzenie? No na pewno wykorzystuję ten czas, by troszkę zapomnieć o sporcie. Choć ciężko zapomnieć o sporcie, gdy ojciec był kolarzem i moja cała rodzina jest prosportowa, więc ciężko jest zapomnieć. Jest jeden temat obowiązujący przy stole. Tak, jest jeden temat, ale tak serio, no odpocząć troszkę od sportu. Rodzina właśnie z dziewczyną, jedziemy właśnie w swoje rodzinne strony, tam pod Wrocław do Jelcza-Laskowic. No i tam jakby przez te 3 dni świąteczne będziemy spędzać czas po prostu. No żeby zobaczyć się z rodziną, no bo nie ukrywam, że tego czasu na zobaczenie z rodziną jest bardzo mało w tym sezonie, więc chociaż na tych świętach można właśnie te parę dni spędzić razem z nimi, zobaczyć się po tych paru miesiącach, no i popowiadać sobie tam różne swoje przeżycia. Ty musisz trzymać dietę, czy w czasie świąt możesz się trochę zapomnieć? Nie no, trochę się zapominam w czasie tych świąt. No nie, aż tak nie bądźmy tacy bardzo rygorystyczni, prawda? No, gdzieś trzeba też sobie troszkę luzu tego dać. Jaka potrawa jest taką, za którą najbardziej tęsknisz? Może to nie jest jakieś wymyślne, ale uszka z barszczem to jest to, na co ja najbardziej czekam, właśnie to jest raz w roku i po prostu to na dzień dobry muszę dostać i jestem szczęśliwy, ja już więcej nic nie muszę jeść po prostu. Z Mateuszem Rudykiem rozmawiał Dariusz Urbanowicz, nasz telefon czerwony dzisiaj, 2027 trójek. Jak pan redaktor powiedział, z niewolnika nie ma pracownika, jeżeli pan Sołga nie chce pracować, to niech nie pracuje. Jeszcze jeden głos w sprawie. Ale chcę pracować. Ja tylko o jedno proszę, żeby jak największą i bolesną karę zapłacił, bo za takie rzeczy się na świecie płaci kary. I na pewno zapłaci. Ale to już jest zapowiedziane, że prawnicy PZPN-u już pracują nad wyegzekwowaniem kontraktu. Pewnie nowy pracodawca się zobowiązał do tego, że pokryje te koszty, co jest naturalne w tym świadku. Propozycja jest taka, może by kadrę objął na ten jeden bądź dwa mecze Robert Lewandowski, gdyż i tak podejmuje decyzję odnośnie swojej osoby, czy zagra, czy nie. Wszystkich zawodników z kadry zna, więc pozostałą 11 będzie mu spokojnie, łatwo ustalić. So tell me. Rajd Dakaru już dawno nie jest przeprowadzany w Europie, bo kiedyś to był Paryż-Dakar, nie wiem, czy pamiętasz, Krzysztof? Wiesz co, no mój PESEL wskazuje na to, że pamiętam. No dobrze. Potem już była tylko Afryka, następnie Ameryka Południowa, teraz Arabia Saudyjska. Za tydzień rozpocznie się przyszłoroczny Dakar. Wśród polskich załóg zobaczymy także Cobalt Energylandia Rally Team, czyli bracia Goczałowie, którzy na poprzednim rajdzie Dakar jako debiutanci zaskoczyli dobrym tempem. Marek i Michał Goczałowie tym razem pojadą w roli faworytów i wcale się tej roli nie boją. Z Michałem rozmawiał Norbert Michalak. Jak to się stało, że cała rodzina złapała bakcyla właśnie do rajdów terenowych? Skąd to się wzięło? Tak naprawdę ta nutka taka motoryzacji zawsze u nas w rodzinie była, od kiedy pamiętam. Bracia, nie wiem, jak miałem 5 lat, kupili mi kłada, już wtedy zacząłem jeździć na kładzie. I gdzieś to zawsze się gdzieś tam przewijało. Zresztą właśnie moi starsi bracia też jeździli w rajdach samochodowych. No i właśnie Marek w tych rajdach jeździł, mówimy o tych rajdach drogowych, tak? No to ale tam jeździł 20 lat temu. No i tak pewnego razu jeździliśmy sobie na kładach. Gdzieś tam zawsze nam się marzyło gdzieś wystartowanie w rajdzie Dakar, ale to takie było bardzo nieosiągalne takie myślenie na zasadzie, a takie marzenie, po prostu takie marzenie, wystartować w rajdzie Dakar. No i później pojawiła się taka sytuacja, że zaczęły wychodzić te Mavericki, no i kupiliśmy sobie po prostu po Mavericku, zaczęliśmy robić jakieś wyprawy typu, nie wiem, Maroko, Grecja, Portugalia, tymi Maverickami zaczęliśmy jeździć. No i w sumie stwierdziliśmy, że może fajnie byłoby właśnie jakiś mały kroczek w stronę Dakaru zrobić. No i zaczęliśmy, no mój brat już miał licencję właśnie jeszcze z tych rajdów drogowych, więc on tam nie miał problemu. Ja musiałem tak naprawdę zacząć wszystko od nowa, w sensie zrobić licencję i tak dalej, i tak dalej. No zacząłem od Pucharu Polski, później Mistrzostwa Polski. Byliśmy na jednym Dakarze, teraz właśnie będziemy startować na drugim. No z niecierpliwością czekamy na Eryka też, bo jego aktualnie nie puszcza wiek, bo ma 17 lat. Na Dakarze trzeba mieć ukończone 18 lat i posiadać prawo jazdy. Ale liczymy, że w edycji 2023 cała nasza trójka wystąpi i nasze takie największe marzenie ze wszystkich jest, żeby trzech Goczałów stanęło na podium Dakaru. Także to jest nasze takie największe marzenie. Na poprzednim Dakarze sporo mówiło się o braciach Goczał, Marek i Michał, dlatego że jechaliście całkiem nieźle w Dakarze. Ty oczywiście zająłeś 4. miejsce tuż za podium, ale też było sporo zamieszania, bo mówiło się, że rywalizowaliście w kategorii pojazdów lekkich, w kategorii pojazdów SSV. O co w tym wszystkim chodzi? To było lekkie zamieszanie, jeśli chodzi o tą klasyfikację. Było na początku ono nazywane jako Lightweight Vehicles, czyli właśnie te pojazdy lekkie. Przejawiała się też tam nazwa ta SSV, ale w tym roku organizator jakby dość dobrze rozgraniczył te klasy pojazdów lekkich i w tym roku będziemy startowali konkretnie w klasie T4. I to będzie nasza kategoria. Również będzie kategoria T3 pojazdów lekkich, ale nasze są najbliżej seryjnych pojazdów lekkich, a ta kategoria T3 to będą lekko zmodyfikowane, z większą mocą, z innym rozstawem i tak to w tym roku organizator rozgraniczył. Także mam nadzieję, że w tym roku ludzie obserwujący Dakar nie będą mieli właśnie problemu z tym, kto w jakiej klasie startuje, bo faktycznie w zeszłym roku lekkie zamieszanie koło tego się zrobiło, ale tak jak mówię, w tym roku my osobiście startujemy w klasie T4. Rajd Dakar już za kilka dni, odliczamy nerwowo, ale też i pewnie Michał Goczał nerwowo odlicza z tego względu, że chciałby poprawić ten wynik z poprzedniego rajdu Dakar, a najlepiej stanąć na podium. Poprawiałem nasz wynik, czyli ten mój cel, o którym mówię, a w zeszłym roku byliśmy czwarci, więc musielibyśmy stanąć na podium. Także no zdecydowanie to jest nasz cel, bo ja też o zwycięstwie myślę. W sensie zawsze chcę zwyciężać, jak startuję w jakiejkolwiek konkurencji, czy nawet jeśli chodzi w życiu, jeśli cokolwiek robię, to zawsze w to, co robię, chciałbym być w tym najlepszy. Więc tutaj poprzeczkę stawiam sobie bardzo wysoko, aczkolwiek chciałbym nabrać troszkę chłodnej głowy, żeby samemu nie pompować sobie balonika, żeby on nie urósł aż do takich rozmiarów, że nie będę w stanie go unieść, więc jeśli będzie podium, będę mega szczęśliwy, ale zawsze z tyłu głowy będzie walka o zwycięstwo. Myślę, że do ostatniego kilometra. Norbert Michalak przepytał Michała Goczała. A my się razem z Państwem zastanawiamy, kto po Paulo Sousie na stanowisku selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski. Pojawiła się kandydatura Adama Nawałki, Jana Tomaszewskiego, Roberta Lewandowskiego. To kto tym razem? Wydaje mi się, że ostatnie dwa mecze reprezentacji powinien prowadzić Łukasz Podolski. To jest jedyna szansa. Może jakoś wpłynie on jedynie na reprezentację. I jedynie widzę takie rozwiązanie w tej ciężkiej sytuacji. 22,7 trójek. Czekamy na Państwa głos. Our world of plenty, we can spread a smile of joy. Throw your arms around the world at Christmas time. But say a prayer, pray for. No i wszystko na głowie Cezarego Kuleszy, prezesa PZPN, będzie wybierał na stanowisko kogoś, na stanowisko selekcjonera reprezentacji Polski, chyba że... To może zróbmy demokratycznie. Niech piłkarze w jakimś losowaniu, w loterii określą, z kim się najlepiej pracuje i kto byłby najlepszym. Cały czas zachęcamy do dzwonienia. 2 2 7 3. To trójka, 17 minut zostało do godziny 19. To trzecia strona medalu i teraz przenosimy się za ocean. Święta Bożego Narodzenia, które w Stanach Zjednoczonych obchodzone są tylko 25 grudnia, nieodłącznie kojarzą się z koszykarską ligą NBA. W tym dniu rozgrywanych jest zawsze kilka szlagierów. Przyciągają przed telewizor dziesiątki milionów Amerykanów. To również nieodłączny element świętowania przy stołach. Niestety z USA i Kanady napłynęły smutne wiadomości dotyczące ligi NHL, która poinformowała, że jej zawodnicy nie wystąpią na zbliżających się Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie. Wszystkiemu winny jest oczywiście parszywy wirus. Przenosimy się do Stanów Zjednoczonych. Tam jest nasz korespondent Jan Pachlowski. Transmisje telewizyjne ze świątecznych spotkań NBA trafiają do ponad 100 krajów, a prowadzone są w ponad 40 językach. To wersja radiowa tegorocznego spotu promującego świąteczną rywalizację. Tis the season on NBA Lane and we've been given the gift of 5 games. Bingo. Bingo. Pojedynki ligi NBA w Boże Narodzenie rozgrywane są od 1947 roku. To już 15 rok z rzędu, kiedy przy świątecznych stołach przez cały dzień podawana jest koszykówka w wydaniu 5 spotkań. Pierwszy mecz w zależności od amerykańskiej strefy czasowej rozpoczyna się około południa, a wszystko na wschodnim wybrzeżu kończy się już grubo po północy. Zresztą sportowe transmisje telewizyjne to nie tylko Boże Narodzenie, mówi znawca zawodowych sportów amerykańskich dziennikarz Dziennika Związkowego z Chicago Łukasz Dudka. Thanksgiving, święto dziękczynienia, to rzeczywiście najbardziej futbolowe święto w Stanach Zjednoczonych, jeżeli chodzi o sporty, które cieszą się największą popularnością. Podobnie zresztą jak samo Boże Narodzenie, w większości Amerykanów kojarzy się z koszykówką, bo to Liga NBA zawsze odkłada sobie te najlepsze, najbardziej soczyste mecze. Święta Bożego Narodzenia są od dziesięcioleci wizytówką sezonu zasadniczego Ligi NBA. Gdyby ktoś wpadł na pomysł, aby wstrzymać w tym czasie rozgrywanie spotkań najlepszej koszykarskiej ligi na świecie, to wywołałoby to chyba narodowy protest, a ten wyjątkowy okres nie byłby już taki sam jak z ligą NBA. Tegoroczne świąteczne mecze były znakomite. Dostarczyły mnóstwo dodatkowych świątecznych emocji podczas tego Bożego Narodzenia. James a three. LeBron James from way downtown. To fragment pojedynku Los Angeles Lakers z Brooklyn Nets, który koszykarze z Nowego Jorku wygrali 122-115. Co ciekawe, jeziorowcy, którzy byli gospodarzami, przegrywali już 84-107, ale na niecałą minutę przed końcem doprowadzili do remisu 115-115. Ostatnie słowo należało jednak do gości. W hicie konferencji zachodniej finaliści poprzedniego sezonu Phoenix Suns przegrali z Golden State Warriors 107-116. Wojownicy są liderami tabeli. W 33 spotkaniach odnieśli tylko 6 porażek. Z kolei mistrzowie zespół Milwaukee Bucks dzięki znakomitej końcówce, w której rzucili 21 punktów, a stracili tylko 4, pokonali Boston Celtics 117-113. W tabeli konferencji wschodniej zajmują trzecią lokatę. Prowadzą Brooklyn Nets. Przejdźmy teraz do ligi NHL, w tym przypadku w myśl zbiorowej umowy wypracowanej jeszcze w 2013 roku. Podczas świąt Bożego Narodzenia hokeiści mają wolne. Niestety, Święty Mikołaj nie był w tym roku łaskawy dla fanów tej dyscypliny sportu. Podczas igrzysk w Pekinie nie zobaczymy zawodników z najlepszych hokejowych rozgrywek na świecie. Mieli oni wrócić na olimpijską taflę po 8 latach przerwy. W USA ten temat jest bardzo szeroko komentowany, nie tylko w aspekcie sportowym, ale także szeroko pojętego bezpieczeństwa zdrowia, bo to właśnie wariant Omikron koronawirusa sprawił, że hokeiści nie polecą do Chin. To wspólna decyzja NHL i Zawodowego Związku Zawodników. Koronawirus już zresztą torpeduje tu rozgrywki. Wielka szkoda, bo pasjonująco zapowiadała się m.in. rywalizacja kanadyjska-amerykańska. 4 lata temu ze względu na brak porozumienia z Międzynarodowym Komitetem Olimpijskim nie było w Korei Południowej podczas igrzysk graczy z NHL. Chodziło przede wszystkim o pokrycie kosztów ubezpieczenia dla zawodników. Teraz wszystkie sporne tematy udało się wyjaśnić i osiągnąć porozumienie. Niestety, jak okazuje się, na próżno. Prestiżowy New York Times tak podsumował obecną sytuację. Te smutne doniesienia są niestety przykładem, że pogłębiająca się pandemia koronawirusa może storpedować nie tylko rozgrywki ligowe, ale także zawody sportowe na całym świecie, podsumowuje New York Times. Ze Stanów Zjednoczonych dla trzeciej strony medalu, Ija Pachlowski. Muszę przyznać, że mnie zmartwiła informacja o tym, że NHL, hokeiści NHL nie pojawią się podczas turnieju olimpijskiego. No ale skoro o igrzyskach mowa, przenieśmy się na chwilę do Chin. Ostatnia prosta przed igrzyskami olimpijskimi w Pekinie. Te rozpoczną się za 40 dni. Chińskie władze przekonują, że nowy wariant koronawirusa nie pokrzyżuje planów sprawnego przeprowadzenia igrzysk, ale też nie ukrywają, że to dodatkowe wyzwanie. Podobnie jak w przypadku letnich igrzysk olimpijskich w Tokio, sportowcy będą znajdować się w tak zwanych strefach zamkniętych. Te jednak mają być inaczej niż w przypadku japońskiej stolicy, całkowicie odizolowane od świata zewnętrznego. Najnowsze informacje o przygotowaniach do zimowych igrzysk Pekin 2022 zebrał korespondent Polskiego Radia Tomasz Sajewicz. Im bliżej do igrzysk, tym ich organizatorzy ujawniają więcej szczegółów dotyczących warunków życia i startów sportowców z całego świata. Wiele emocji wywołuje kwestia całkowitego odizolowania od świata zewnętrznego sportowców, dziennikarzy i oficjalnych delegacji. Dziaka, szef logistyki zimowej wioski olimpijskiej w Zhangjiakou, opowiada, jak będzie wyglądało przemieszczanie się pomiędzy poszczególnymi arenami olimpijskich zmagań i wioską. Mamy 221 autobusów, które posłużą do transportu sportowców między wioską olimpijską i arenami olimpijskimi. Sportowcy mogą liczyć na punktualny i bezpieczny transport dopasowany do rozkładu ich startów. Jak na razie dostęp do imprez testowych i olimpijskich aren dla zagranicznych dziennikarzy spoza strefy, nazywanej też bańką, jest minimalny. Organizatorzy tłumaczą to restrykcjami i koniecznością ochrony przed pandemią, ale odbierane jest to także jako próba ograniczania możliwości swobodnego relacjonowania igrzysk, w szczególności jeśli będzie, jak w przypadku feralnego wypadku polskiego saneczkarza, dochodziło do sytuacji wymagających wyjaśnień ze strony chińskiej. Na razie olimpijskiego ducha widać wyłącznie w sportowych materiałach promocyjnych w chińskich państwowych mediach. Dziś w Pekinie olimpijskie zmagania promował jeden z ambasadorów igrzysk, chiński astronauta Jing Haipeng. Cieszę się z tej funkcji. Postaram się połączyć olimpijskiego ducha i ducha pracy astronautów podczas naszych misji na rzecz rozwoju naszego kraju. Chińskie media pełne są propagandowych haseł zagrzewających do sprawnej organizacji zimowych igrzysk, które z perspektywy odbiorcy z zachodniego świata mogą brzmieć kosmicznie. Cieniem na przygotowaniach kładzie się nowy wariant koronawirusa. Omikron wykryto już w Chinach. Nie wiadomo, czy z jego powodu, czy też z powodu delty, od piątku w całkowitej dwutygodniowej izolacji pozostaje 13-milionowe miasto Xi'an. Mieszkańcy muszą pozostać w domach, a po zakupy wychodzą ze specjalną przepustką. Raz na dwa dni. Omikrona obawiają się organizatorzy zimowych igrzysk. Bez względu na scenariusz kolejnych fal, Chiny nie odwołają lutowej imprezy, ale też restrykcje pandemiczne będą służyły jako wytłumaczenie wielu zakazów towarzyszących igrzyskom. Kolejny tydzień minął bez informacji, kto będzie oglądał olimpijskie starty. Biletów w wolnym dostępie, jak nie było, tak nie ma. Do Pekinu ze względu na Omikron nie przyjadą gwiazdy NHL z powodu nowej fali pandemii, odwołano bowiem kilkadziesiąt rozgrywek. Chiny wyraziły ubolewanie z powodu tej decyzji. Z Pekinu Tomasz Sajewicz, Polskie Radio. Myślę sobie, że piłkarze To nie piątna szachownicy, tylko myślący ludzie doskonale wiedzą, dlaczego piłka nie klei im się do nogi. Niech sami najpierw się wyspowiadają ze swoich błędów. Oni są winni. Chciałbym dać propozycję panu prezesowi Polskiego Związku Piłki Nożnej, żeby powołał Kamila Grosickiego. Kto za? No, ja nie. Nie no, Kamil jeszcze zajęty jest grą w piłkę w Pogoni Szczecin, więc... Tak, całkiem dobrze mu tam idzie zresztą. Tak, jeszcze musiałby chyba jakieś papiery... Ale wiesz co, Darek, jak Adam Nawałka objąłby stanowisko selekcjonera, to myślę, że Kamil Grosicki ma spore szanse na to, żeby do kadry wrócić. Tak, dlaczego by nie? Podsumowujemy rok w lidze hiszpańskiej. Lionel Andrés Messi. Buena pelota para Raúl y el gol. Marcó Raúl. W czwartek minęło 10 lat, odkąd Diego Simeone jest trenerem piłkarzy Atletico Madryt. To była fantastyczna dekada pod jego rządami. Dwa finały Ligi Mistrzów, przegrane wprawdzie z Realem, dwa finały Ligi Europy, wygrane i dwa Mistrzostwa Hiszpanii. Zaskakujące w 2014 roku i w pełni zasłużone za sezon 2020-2021. W pierwszej części 2021 roku Los Colchoneros ścigali się w korespondencyjnym wyścigu z Realem. Ostatecznie wyprzedzili królewskich o 2 punkty, ale na pierwszym miejscu byli od 12 kolejki i nie oddali go do końca. Reaktywowali też byłe gwiazdy Barcelony, Luisa Suareza i Antoana Griezmana, którzy w biało-czerwonych koszulkach poruszali się jakby żwawiej niż w barwach blaugrany. Suárez jugó con Lodi, el remate o no, la puso atrás Suárez, adentro! Quiere poner al largo rápidamente buscando el desmarque de Fernando Torres, viene Antoine Griezmann para romper y marcar. Gol! Katalończycy przeżywali i przeżywają trudne chwile. Z Champions League pożegnali się w marcu na etapie 1/8 finału po porażkach z PSG. Teraz nawet nie wyszli z grupy Ligi Mistrzów, ustępując miejsca Benfice i Bayernowi. Wciąż naprawiają swoje finanse, ale końca porządków w stajni Augiasza nie widać. W lidze dopiero 7 miejsce z tylko 7 zwycięstwami w 18 meczach. Promyczkiem nadziei jest z pewnością powrót Xaviego, który w listopadzie zastąpił Ronalda Koemana i próbuje poukładać klocki. Klocki i tryby dobrze funkcjonują za to w Realu Madryt, do którego należy jesień. Zdecydowane prowadzenie w Primera División, tylko 1 przegrany mecz i kapitalna seria zwycięstw. Na superbohatera wyrasta Vinicius Junior, autor 10 goli w 19 meczach Primera División. Gwiazda Karima Benzemy wcale nie daje się przyćmić, a w środku tempo nadaje niezniszczalna trójka, Kroos, Casemiro, Modric. Efekt 8 punktów przewagi nad drugim miejscem. Contragolpe del Real Madrid, que define de esta manera brillante Karim Benzema, el golpe final al partido, Vinicius. Po udanej jesieni święta miło spędzają też w Andaluzji. Na drugiej i trzeciej pozycji ekipy z tego regionu, Sevilla i Betis. Ci pierwsi tylko z 2 porażkami w sezonie, w tym jedna z Realem. A Los Beticos imponują formą strzelecką i drugim wynikiem w La Liga pod tym względem, dzięki popisom Williama i Juan Miego. Wartość do drużyny wnosi cały czas już 40-letni Joaquim, a wszystko ładnie poukładał równie doświadczony, tylko na ławce trenerskiej, 68-letni Chilijczyk Manuel Pellegrini. Tomasz Kowalczyk, Polskie Radio. Rundę jesienną w Niemczech i Włoszech podsumujemy za tydzień. W Anglii ciągle kopią wyniki dzisiejsze Premier League w serwisie po 21:00. To byłoby tyle na dziś. Dariusz Urbanowicz, Krzysztof Uniewski, Maciej Załęcki oraz Elżbieta Różycka. Bardzo dziękujemy. Do usłyszenia za tydzień.